بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے اپنا حال لکھا تھا کہ امامہ باندھنا خصوصاً جمعہ و عیدین میں بوجہ حیا و خجلت ترک کیا جائے یا نہیں. ترک سنت کی وجہ سے حیا کو ترجیح دینے کی ہمت نہیں ہوتی. جواب نے فرمایا کہ یہ سنن مقصود نہیں. پھر دوسری طرف تواضع بھی مسنون ہے جس کے بعد افراد واجب بھی ہیں, تو مقصودیت کی شان تواضع میں زیادہ ہے بنسبت عمامت. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے تواضع کی اہمیت بیان فرمائی کہ تواضع کی بہت اہمیت ہے, تواضع کی بہت اہمیت ہے. اس لیے اگر تواضع کی وجہ سے امامہ نہ باندھ سکے تو گنجائش ہے, تواضع زیادہ اہم ہے. امامہ کوئی مقصود سنت نہیں ہے, سنت تو ہے لیکن کوئی بڑی سنت ہو, موقعہ کے درجے میں ہو, مقصود کے درجے میں ہو, اس درجے میں نہیں ہے. سنت غیر موقعہ کا درجہ ہے. اور تواضع یہ واجب ہے, تواضع ضروری ہے. تکبر حرام ہے, تکبر ناجائز ہے, تواضع واجب ہے. اس لیے تواضع کی وجہ سے اگر امامہ باندھنے کی ہمت نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں, تواضع پر عمل کرے, امامہ نہ بھی باندھے تو گنجائش ہے. یہ فیصلے بڑے حضرات ہی کرتے ہیں کہ کون سی صورت بہتر ہے, کون سی کم درجے کی ہے. اس لیے اصول یہی ہے کہ اکابر سے پوچھتا رہے, اصلاح لیتا رہے, مشورہ کرتا رہے, تاکہ دین میں اعلیٰ درجہ حاصل ہو سکے. دین کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا یہ شیخ ہی کی معرفت نصیب ہوتا ہے, شیخ اس راستے پر چلا ہوا ہوتا ہے, وہ اس راستے پر چلا ہوا ہوتا ہے, اس لیے وہ دوسرے کو بھی پکڑ کر لے جا سکتا ہے, وہ نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے. اس لیے شیخ کے ساتھ چلنے ہی میں آسانی ہوتی ہے, شیخ ہی کے ساتھ چلنے میں آسانی ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ایک صاحب نے اصلاح کا تعلق کسی بزرگ سے قائم کرنا چاہا, انہوں نے کہا کہ استخارہ کرو. وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہو گیا کہ میں نے استخارہ کر لیا, اپنے نفس سے مشورہ کر لیا. میں نے نفس سے کہا کہ دیکھو پیچھے چلنا پڑے گا, پیچھے چلنا پڑے گا. نفس نے کہا ٹھیک ہے پیچھے تو چلنا پڑے گا, لیکن سوچنے کا بوجھ تو ختم ہو جائے گا. سوچنے کا بوجھ, یہ کام کروں یا نہ کروں, یہ کروں یا نہ کروں, یہ سوچنا بھی تو بڑا بوجھ ہے, یہ بوجھ ختم ہو جائے گا. اس لیے پیر پکڑنا بہتر ہے، اچھا ہے. یہ میں نے نفس سے مشورہ کر لیا، گویا استخارہ کر لیا. تو بہرحال اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے پیر کے پیچھے پیچھے چلتا رہے. آنکھیں بند کر لے، آنکھیں بند کر کے پیر کے پیچھے پیچھے چلتا رہے. اگر پیر صحیح ہے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی. غلط پیر پکڑنا ہی نہیں چاہیے، پکڑ لیا ہو تو چھوڑ دے، غلط پیر پکڑ لیا ہو تو چھوڑ دے. چھوڑ کر صحیح پیر پکڑے، صحیح پیر پکڑے. جب صحیح پیر پکڑ لے گا تو بس پھر آسانی ہی آسانی ہے، اس کے پیچھے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا. پیر ذریعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 150,000 صحابہ کے پیر تھے، 150,000 صحابہ ہوئے ہیں، ان سب کے پیر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر پیر کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالی خانہ کعبہ پر قرآن پاک لکھوا کر رکھ دیتے کہ لو یہاں سے نقل کر لو اور اس پر عمل کرتے رہو. ایسا نہیں ہوا، انسان کو رہنما بنایا کہ قدم قدم پر ان کو چل کر دکھاؤ، یوں نیکی کرتے ہیں، یوں نماز پڑھتے ہیں، یوں زکات دیتے ہیں، یوں عشر دیتے ہیں، یوں نیکی میں چلتے ہیں، یوں جہاد کرتے ہیں، یوں فیصلے کرتے ہیں. ہر ہر کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھا دیا. تو 150,000 صحابہ نے اس راستے کو پکڑ لیا اور اس پر چلتے رہے. پھر ان کی رہنمائی میں تابعین، ان کی رہنمائی میں تبع تابعین، ان کی رہنمائی میں ان کے آگے شاگرد، یہاں تک کہ سلسلہ ہم تک پہنچ گیا. ہم 15ویں صدی میں بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال سے زیادہ ہو گئے رہنمائی کرتے ہوئے، آپ کی رہنمائی اب بھی دنیا میں موجود ہے، اب بھی دنیا میں موجود ہے. نسلاً بعد نسلاً ہم تک وہ رہنمائی پہنچ چکی ہے. اس لیے آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ شیخ سے مشورہ کرتے رہیں، شیخ کی رہنمائی لیتے رہیں. جیسے مشائخ کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، ایسے ہی ہم بھی شیخ کے مشورے سے دین کو اپنائیں، دین پر عمل کریں، دین کی پابندی اختیار کریں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے. اس قرب کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے، راستہ یہی ہے کہ پیر پکڑو اور اس کے پیچھے چلتے رہو، اس کے پیچھے چلتے رہو. اس سے بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین.